Son sembure sem iki masiota utian jero ati nono wujute ulieng anteni lungset ati iki. Jaki pisahan sak temene isun salah paran welas rengati wesing ono liyo sulung ta sulung riko a sing on no.